police for rules in the morning. Police for rules in the morning. Pala, yevisira yeswaga bonisi. Ila, nimezaliwa kupambana, mana kuishi kuiona kesho. Naombea uhai ila niishi kwa mateso na cha special. Kipaji nilichopewa na Mungu kama zawadi ya utafutaji mimi pamoja na ndugu. Kusu kufunikwa siwazi, kusu janjaro na yangimi ndo mkubwa wa kazi. Tumwasifu kukimbia madogo amepapita kwao. Leo imefikia mwisho nimechoshwa kelele zao. Kwa uwezo nishawashinda, shikeni visu mnikate. Kweli kama huu machizi tunausemaga wachache. Kisidisha mikogo hapa ndo pahala pake. Madogo kuleni mogo ili muone utamu wake. Hamna sifa vipi niwasifie, dele mna bipo eh? Leo nimeamua ni wapigie. Niendeleeni kukua, tafika hapa nilipo. Kwa sasa hamna vifua, siwezi kuapa siri nzito. Nasema mimi young mwenye kila zake. So young thug wala young mwenye arosto na dona zake. Young genius, soloki flani mwenye vyeo vyake. Aka ndim yanu chachwangu ndo utamu wake. Mwake. Yeah, handsome boy so kuwa na matunzo kwenye ubora wake. Mwake. Kila mwanza mwanza ndo kwake. Yeah, aka ndim yanu chachwangu ndo utamu wake. Bongo sio hip hop. Ya bongo kisingeli wanasema joa na bebwa mpaka naisi ni ukweli. Chuki ni maskini na potosha. Ila kwenye group of fake rappers admin ya wezi kuangosha. Meni chosha naona mnahongwa simu mnataka na vocha. Mnakata stimu toka mmetoka. Nimechoshwa na ngoma zenu wapewa promo za kimemba. Mindo mbaa wenu mewabomoa na kuwajenga. Yani Arsenal Wenger kombe waziwazi. Dawa ya moto ni moto. Dawa ya pesa kazi kazi. Kipaji shazi shazi aka mtafutaji. Yani aka kiboko ya watoto na zinazi. Iko wazi na uwa vicho panzo. Kifa tunazika ila tuziki mguu kifa ganzi. Na dawe kingia vizuri basi nongeza dozi. Sigari chapozi zuri wala chachapozi huh. Wote mabitozo toto yuzi. Madogo wote kwa gemo na uwezo wa kimo chambuzi. Na kwanza wana ujuzi wanazari kona wacha wale chumvi. Ila mwisho takufa na kisukari wana atari. Unyo yusi naga swaga kabisa. Yeah, na atakeni jibu ni demu wangu na mkinyacha mnaniogopa na mchoko. Ha ha ha. Kila mwanza mwanza mbona shkopa eh? Na kama mjanileta mwezi nirudisha ndipo. Sasa mnaogope kipi mbele watumishi hewa. Miwaga sitishiki hata kama nilichonyimwa umepewa. Sina mzuka mademu mastawa no ngara ngara. So jinako tu hata mipia na wara wara. Wambeni simba kuwa yanga ndo mabingwa. Kauda kujipanga siku zote ndalili ya kushindwa. Ha, ninja, ebu tuliza mbunono na zugusha mwili kamacho alokula kungu. Asante Mungu etisquizwa na nita chatu. Cause na meza bada giza nongoza kuficha watu. Achana wasanii fiatu omba omba. Njatu ambao akifanikiwa pokelei simu watu. Shamba wenu wa mikoa msulete kwanu. Unesema unijui mimi wane kujua nani mepanik. Nona mnachukia mpako tanu. Netaka kwa mimi sasa na mimi takua nani eh? Machungu ya tabaki kwa watawaliwa. We need life revolution, man. Hey, readers, it's time to wake up. Young kill, I'm so dope. Yes, Roxita again. I know you miss me. I miss you too.